Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Każdy broni swoich członków w związku, tak o tym, że Solidarność nie strajkuje w locie, mówi jej przewodniczący. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, kontrolowany przez CBA, agenci sprawdzają przetargi na 10 milionów złotych. Pracownicy Biura Kongresu wrócili do pracy, amerykańska policja nie podaje, dlaczego ich ewakuowano. Solidarność nie jest stroną protestu w locie, tak mówi szef tego związku Piotr Duda. W TVP Info stwierdził, że trwający od ponad tygodnia strajk pracowników pokładowych firmy rozpoczęła inna centrala związkowa. Przypomniał też, że zakładowa Solidarność podpisała porozumienie z zarządem o zmianie regulaminu wynagrodzeń. Gdzie było PZZ miesiąc temu, jak zwolnili naszego przewodniczącego dyscyplinarnie z ISKA i robiliśmy pikietę przed Centrum Logistycznym w Radomsku? Wtedy byliśmy sami. Każdy broni swoich członków związku i my bronimy członków związku, jesteśmy w tym skuteczni. To nie znaczy, że pan prezes też troszeczkę, mówiąc najdelikatniej, odlatuje. Wieczorem kierownictwo lotu przedstawiło propozycje dla protestujących i zadeklarowało gotowość do negocjacji, ale dopiero kiedy strajk zostanie zakończony. W związku ze strajkiem lot zwolnił dyscyplinarnie 67 pracowników. Dostali propozycję powrotu do pracy. Protestujący nie będą też obciążeni kosztami finansowymi ani dyscyplinarnymi. Strajkujący podchodzą sceptycznie do tych propozycji. Wcześniej domagali się przywrócenia do pracy zwolnionej działaczki, podwyżek i poprawy warunków pracy. Samolot Wizz Air po awaryjnym lądowaniu z powodu alarmu bombowego w Budapeszcie właśnie teraz ma lądować w Warszawie, informuje o tym przewoźnik. Wcześniej maszyna została sprawdzona przez pirotechników. Na lotnisku po lądowaniu ewakuowano ponad 170 pasażerów. Samolot leciał z Gruzji. Jak podano, zagrożenie bombowe zgłosiła kobieta, która podała bardzo dokładne informacje. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Sprawa dotyczy projektu sprzed ponad 6 lat. O szczegółach Andrzej Piedziewicz. CBA wzięło pod lupę projekt e-administracja warunkiem rozwoju Polski, realizowany w latach 2009-2012. UWM współpracował przy nim z 14 urzędami miast, 8 urzędami marszałkowskimi i 8 urzędami wojewódzkimi. Sprawdzane są dwa przetargi na 10 milionów złotych, informuje rzecznik biura Temistokles Brodowski. Kontrola dotyczy sprawdzenia zgodności z przepisami prawa decyzji podejmowanych przez uniwersytet. Rzeczniczka UWM Wioletta Ustyjańczuk odpowiada, że uczelnia współpracuje z CBA. Na tym etapie właściwie nie mamy nic do powiedzenia, bo sami czekamy na jakieś wnioski. CBA podkreśla, to kontrola, a nie śledztwo. Na tym etapie nie można więc mówić o żadnych nieprawidłowościach ani o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dodajmy, że kontrola ma potrwać do połowy stycznia. Za walkę ze smogiem biorą się strażnicy miejscy. W Nysie w Opolskiem będą pobierać próbki z pieców, jeśli będą podejrzewać, że ktoś pali śmieciami. W ubiegłym sezonie w gminie przeprowadzono ponad 1000 kontroli. Przy co 10 okazało się, że w piecu były śmieci. Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem Nysy, tłumaczy Iwona Skulska z Nyskiego Alarmu Smogowego. Mamy w Nysie kilka czujników, które ewidentnie wskazują na przekroczenia pyłów zawieszonych. W ubiegłym roku Nysa niestety bardzo często miała te wskazania wyższe niż na przykład Kraków. Kary nakładane przez Straż Miejską mogą wynieść do 500 zł. Po skierowaniu sprawy do sądu truciciele mogą spodziewać się nawet 10-krotnie wyższej grzywny. Do pracy wrócił już personel Canon Office, jednego z budynków amerykańskiego kongresu. Wcześniej na godzinę zostali ewakuowani, ale z jakiej przyczyny, tego nadal nie wiadomo. Policja milczy na ten temat. Przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych ktoś politykom i celebrytom wysyła bomby domowej konstrukcji. Namierzono już 9 takich przesyłek. Ostatnie trafiły do wiceprezydenta Joe Bidena i aktora Roberta De Niro. Adresaci są związani z Partią Demokratyczną. Wielu należy do otwartych krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Marek Wałkuski jest w Waszyngtonie i zna szczegóły. Przesyłka wysłana do Roberta De Niro dotarła do budynku na Manhattanie, w którym mieści się firma producencka aktora oraz jego restauracja. W dużej perforowanej kopercie znajdowała się niewielka rura oklejona czarną taśmą z wystającymi kablami. Takie same przesyłki otrzymało od poniedziałku 8 innych osób. Są wśród nich m.in. były prezydent Barack Obama, była sekretarz stanu Hillary Clinton, wspierający liberalne organizacje miliarder George Soros, a także były szef CIA John Brennan. Koperta adresowana do Brennana trafiła do biura telewizji CNN w Nowym Jorku, co spowodowało ewakuację stacji. Dziś na poczcie w stanie Delaware przechwycono także przesyłkę do byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Żadna z prowizorycznych bomb nie wybuchła. W tej chwili nie jest jasne, czy zostały skonstruowane w taki sposób, że mogły eksplodować. FBI prowadzi analizy zawartości przesyłek. Trwa także poszukiwanie osoby, która je wysłała. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w nocy od 2 stopni w Zakopanem do 9 w Koszalinie. Sporo chmur na niebie i deszcze. Jutro podobna aura będzie padać w całym kraju. Najcieplej w Zielonej Górze i Wrocławiu 13 stopni. W Szczecinie, Toruniu i Katowicach 11, 10 w Warszawie, 8 w Suwałkach i Kielcach, a najmniej będzie 7 w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamernicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Irena Jarocka, której nie znacie, część druga. Dwupłytowy zestaw unikalnych nagrań, które nigdy dotąd nie zostały wydane. Niezwykłe wykonania Ireny Jarockiej, gwiazdy polskiej piosenki. Partner albumu Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki do 23. Dziś będzie trochę wspomnieniowo, trochę o aktualnościach. Kogoś tam zaprosimy, kto będzie miał ochotę na to, żeby być zaproszonym. A zaczniemy od tego, żeby przypomnieć, że rok temu straciliśmy jedną z najsympatyczniejszych gwiazd na tym naszym rockowo-bluesowo-popowym firmamencie. Mianowicie odszedł rok temu Fats Domino. Wspominają go nie tylko fani, ale także i koledzy artyści. I to chyba w sposób taki najbardziej sentymentalny, kiedy ktoś, kto słuchał Fatsa, kiedy był mały, teraz, kiedy jest dorosły, dedykuję mu piosenkę Mr. Blueberry Hill. Around the corner, across the field, there's a man, Mr. Blueberry Hill. He rocks and he rolls, he satisfies our soul. '49, it was a time for something new on the scene. A short fat man fit for Bill from New Orleans. Mr. Blue, your songs will never go away. They were Mr. Blueberry Hill, tak nazywał swojego muzycznego partnera Dave Bartholomew, współkompozytor wielu przebojów Fatsa, no i także jego band leader. Tę nazwę przejął jako tytuł swojego nagrania Kenny Blues Boss Wayne. Artysta amerykański, ale na stałe osadzony od wielu lat w Kanadzie. Tam też nagrywa i wydaje płyty i tam też właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Inspired by the Blues. No, rzeczywiście jest to płyta bardzo, bardzo tradycyjnie bluesowa, co potwierdza jej tytuł zresztą. Kenny Blues Boss Wayne to przede wszystkim pianista i to specjalizujący się głównie w boogie i w tym jest świetny. Trochę śpiewa, co też słychać. No i otacza się też zazwyczaj bardzo dobrymi kolegami, też muzykami. Na tej płycie na harmonijce przygrywa mu Billy Branch. Gitarzystą jest sam Duke Robillard. No jest też na przykład basista wieloletni B.B. Kinga Russell Jackson. No i to wszystko tak brzmi bardzo miło, tradycyjnie i bluesowo. No bo skoro on jest zainspirowany bluesem, to nie mogło być inaczej. Jeszcze jedno nagranie z tej płytki, taka troszkę autobiograficzna historyjka o tym, jak hałasuje Kenny Blues Boss Wayne w swoim domu, czasami sprawiając tym kłopot swoim sąsiadom. No, w tym wieku chyba mu już wolno, to rocznik 1944. Więc seniorom hałasować wolno. Kenny Blues Boss Wayne i utwór Start Rocking. Till the sun go down. I start walking, my neighbors start knocking. I start walking, my neighbors start knocking. Well, I'm on a roll and I cannot stop. I don't care if he blows his top, I won't stop. Well, my baby's there and she's really turning me on. Dancing around with that short dress on the phone. Tell a friend you better stop on by. Come get me boogie, watch my fingers fly. My baby's there and she really turning me on. I start rocking, my neighbor start knocking. I start rocking, my neighbor start knocking. Well, I'm on a roll and I cannot stop. Jak mówiłem, będzie troszkę wspomnieniowo, z tym, że to najbliższe wspomnienie, ono jest jeszcze ciepłe, bo miesiąc temu mniej więcej na gościnnym występie był pierwszy odcień bluesa w studiu Radia Rzeszów i tam nasi znakomici muzycy składali swój ukłon głęboki muzyce B.B. Kinga. To była żywa transmisja, której ja nie słyszałem, bo byłem na miejscu. I teraz mam ogromną radość przypomnienia jednego z nagrań, które zostało wówczas utrwalone. Właśnie dzisiaj Robert Lubera, który przyczynił się walnie do organizacji tego przedsięwzięcia, przysłał mi zmiksowane i zmasterowane nagranie z numeru, który otwierał ten koncert. Never Make Your Move Too Soon. Oczywiście z repertuaru B.B. Kinga, w roli głównej wokalistka Żana Lubera, a na gitarkach gadają przy niej Bartek Grzanek i Piotr Nalepa. Snow in a burning hand. Those you who wanted. Czekam bardzo na kolejne zgrania z tego koncertu. To koncert poświęcony twórczości B.B. Kinga, na który złożyły się i interpretacje jego przebojów i tych mniej znanych nagrań naszych znakomitych wykonawców. W tym usłyszeliśmy Żanę Luberę, która śpiewała, i na gitarach Bartka Grzanka i Piotra Nalepę. Wracam teraz do płytki, która no, bardzo mnie cieszy i grzeje od kilku tygodni. To nowy album Marie Mulder, zatytułowany Don't You Feel My Leg. To już mówiłem o tym parokrotnie, że tam są takie piosenki bardzo staroświeckie, wywodzące się z repertuaru takiej swingowo-jazzowato-bluesowatej wokalistki, która nazywała się Blue Lou Barker i której piosenkami fascynowała się Maria w młodości. No i teraz po wielu, wielu latach postanowiła wrócić do repertuaru Blue Lou Barker i 12 piosenek z jej katalogu przypomniała w wersji współczesnej, która jest wersją i współczesną, i bardzo archaiczną, tradycyjną jednocześnie. Dziś piosenka zatytułowana Trombone Man Blues, czyli blues puzonisty. To osobiste bardzo wyznanie kobiety, która mówi, że trzech mężów w życiu tylko miała, a najbardziej wrył się jej w serce, pamięć i w taką rzeczywistość codzienności ten, który grał na puzonie. Właśnie. Trombone Man Blues, Maria Mulder. I ain't never loved more than three men in my life. I swear I ain't never loved more than three men in my life. Suppose I could still have the third one if it wasn't for his wife. Number two played the trombone and he thrilled me with his slide. He could push it back and forth, he could slide it to the side. But when he changed to the tuba, I had to grab my things and hide. Thank you. out of mind, and he's out of sight. Yes, my first love is out of mind, and he's way, way out of sight. He served me breakfast every morning and sent me out to work each night. And that's why he's gone. Ten ukochany puzonista Marii Mulder oczywiście grał na puzonie suwakowym. Teraz jeszcze chwilka z Marią, bowiem przy okazji gmerania w jej repertuarze w internecie spostrzegłem, że przegapiłem wznowienie fantastycznej płytki, którą nagrała jeszcze ze swoim ówczesnym mężem w 1972 roku. Płytki, która przez długi, długi czas była dostępna tylko w wersji analogowej na winylu i to zazwyczaj trzeszczącym. I tu nagle ktoś znalazł albo czysty winyl, albo taśmę matkę i okazało się, że można tę płytę zdobyć także na CD. No więc posiadłem tę płytę i teraz chciałbym tym swoją radością tego posiadania się z Państwem przez chwilkę podzielić. To kolejna taka bardzo sentymentalna, łagodna i kołysząca piosenka Marii Loverman. Maria z mężem Jeffem, rok 1972. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Hugging and a kissing. Ooh, what I've been missing. Love a man, where can you be? The it's cold and I'm so all alone. I long to hold, even call you my own. There's a moon above me, but there's no one to love me. Love a man. Like a heavenly dream, I go to bed with the hope that you'll make love to me, strange as it seems. Oh, someday you'll come and you'll dry. Things in my ears. Mm-hmm. Jawię się dzisiaj jako bardzo liryczny disc jockey i za chwileczkę troszkę ożywię atmosferę na łączach, ale zanim to nastąpi, to chciałbym Państwu powiedzieć, czego można posłuchać na żywo w najbliższych dniach w kraju. Otóż już dzisiaj w Katowicach i w Chorzowie rozpoczął się festiwal gitary elektrycznej. Tej gitary, która głównie śpiewa tak, jak śpiewamy gitarowo w Bielszym Odcieniu Bluesa. W MDK Koszutka dzisiaj warsztaty gitarowe, a jutro koncert zatytułowany Siedem Gitar, czyli Apostoli Santimos, Jacek Jaguś, Grzegorz Kapołka, Sebastian Riedel, Mirek Rzepa, Leszek Winder, Darek Ziółek, Jan Gałach, także Jurek Piotrowski, który pięknie będzie im bębnił, a w sobotę w Sztygarce Chorzowskiej cztery basy, czyli Andrzej Rusek, Joachim Żychoń, Krzysztof Ścierański, Darek Ziółek, no oraz pozostali gitarulcy. Do tego jeszcze premiera książeczki Leszka Windera o śląskim bluesie. To od dziś do soboty w Katowicach i w Chorzowie, a w Warszawie jutro rozpoczyna się Ochota Blues Festival, to już 9. edycja. Będą koncerty w piątek i w sobotę w sali widowiskowej Oko, a w niedzielę w Proximie. Między innymi z Białorusi The Road Dogs, z Polski Szulerzy, Łajdaki i Blues Maszyna, z Danii Copenhagen Slim Band, no i na koniec w niedzielę też nasza Ania Rusowicz. 4 listopada Otwockie Zaduszki Bluesowe i to będzie taka impreza poświęcona pamięci, głównie pamięci twórczości Miry Kubasińskiej. W roli głównej Natalia Sikora ze znakomitym otoczeniem muzyków z Dariuszem Kozakiewiczem na czele i to będą pieśni z repertuaru Miry, no także Tadeusza. Otwockie Zaduszki Bluesowe, 4 listopada w Domu Kultury w Otwocku przy Poniatowskiego 10. No i co jeszcze? A, mam dla Państwa zaproszenie, to będzie drugi dzień listopada w klubie Aurelio, Świętokrzyska 14, wystąpi Kraków Street Band. I tu mogę powiedzieć, że mam dla słuchaczy kilka zaproszeń podwójnych. Kraków Street Band 2 listopada w Aurelio. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Kraków Street Band. No i teraz to, o czym mówiłem, czyli trochę hałasu będzie. Greta Van Fleet. Świat troszkę zdaje się oszalał na punkcie tych młodziaków z Ameryki. Trzech braci Kiszków i jeden nie Kiszka na perkusji. No, ja mam bardzo mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że momentami to, co robią młodziacy z Greta Van Fleet, to jest coś na pograniczu pastiszu. Dopóki brzmią gitary i sekcja, to jest okej, ale kiedy Josh Kiszka zaczyna naśladować tego, którego nie da się tak naprawdę naśladować, to naprawdę troszkę to jest pastisz. Lover Lever, Greta Van Fleet. Sway below, it's my heart to keep. Greta Van Fleet. Ich nowy album, znaczy pierwszy w zasadzie album, bo te poprzednio to były, zdaje się, epki, Anthem of the Peaceful Army, właśnie się ukazał. Ten utwór nosi tytuł Lover Liver. To nie znaczy, że ja tak uważam, że jeżeli ktoś kogoś troszkę naśladuje, bo tak naprawdę to wszyscy naśladują już kogoś, bo w muzyce z mojego wieloletniego, z mojej wieloletniej perspektywy wszystko już było, no więc każdy coś tam z kogoś pewnie troszkę zapożycza i trzeba być naprawdę geniuszem, żeby zupełnie coś nowego stworzyć. Więc ja nie mam nic przeciwko temu, żeby właśnie troszkę korzystać i na przykład Layla Zhu, ta Kanadyjka, która przez wielu jest uważana za następczynie Janis Joplin, no, robi to w sposób jakoś tak naturalny, że mnie to nie razi. I w związku z tym postanowiłem zaprezentować jedno z takich nagrań joplinowatych z jej nowego albumu. Płyta nosi tytuł Gemini, ukazała się chyba coś tydzień czy dwa temu, a ten utwór Dark World, Layla Zhu. But he's only a little boy, forced into Leila Zoo zachwyca. Jak widzę słuchaczy, bo na naszym tym takim społecznościowym portaliku naszej audycji wszyscy zachwyceni. Ciekawe, czy zachwyt wywoła Fiona Boyce. To z kolei reprezentantka bluesa australijskiego, jeżeli w ogóle istnieje blues australijski. Ona oczywiście gra i śpiewa bluesa, no tyle, że na co dzień w Australii rezyduje, ale też i w Stanach często bywa i do Europy przyjeżdża, a teraz nagrała płytkę i ta płytka mi się podoba. Tak zresztą jak cała Fiona. Fiona Boyce, What You Put On Me. Years ago, I've been with you ever since, and I guess that goes to show you put nothing on me, baby. What you put on me, baby? You're under my skin. Why keep it by your side through thick and thin? Did you get a lucky mojo with your black heart bone? Did you do a little hoodoo to keep me in your own? Finger point, 3 point and back. I got something on you too, baby, and that's a fact. Fiony jeszcze wrócę, a teraz na koniec niech zagrzmi Anthony Gomez. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Say that I'm your one true love. If you don't,

Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 25 października, mija 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy kierowcy biorący udział w stłuczce z udziałem rządowej kolumny byli